la vojton kiel sablon tra la aer. Provas mi diveni per geomancis en la sablaj vojfiguroj nu rakontas tion ĉi. Mi ŝatas ŝin. Jes, mi scias. Ŝi ŝatas min. Vero casa sin malata una paro al cuar se volto in eri velos l'enigma del futuro y en la te folio y se yo scrivo ne algu mi shata shen yes mi sia si shata smen di en china obus est di simple se restas mer. Jena tria horo, ŝia miras for, restas sola mi kun akompano de Aurora. Ĉu mi ŝin revidos, mi demandas al la sun, ĉu en ŝia koro mi atendas la fortun. Mi ŝatas ŝin. Jes, mi scias. Ŝi ŝatas min. Estas ne, mi ŝatas ŝin. Jes, mi scias. Ŝi ŝatas min. Povus esti simple, sed estas ne. Estas ne.